الحمد لله الذي هدانا إلى الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. هو الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، وصلى الله تعالى على خير خلقه الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا، صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. صدق الله العظيم. سورة أنعام ومسيبارة آيات نمبر 1, 2, 3, 4. دي سورة أنعام لنبي آيات لين لدينا مخي سورت كي سورة مائدہ کی ہم ذکر شوے ہو چھے یہود و نسوارہ و بازی زناور زاندہ پار حلال کری، بازی بے حرامون، بازی زناور دا بوتانو پا نم باندے و پری خودل، او آغا بے ثواب گرن دا خپل و معبودانو دا قربت حاصلولو دا پارا. دا یو حرام کارو چھے دا زناوری د بوتانو په نوم به وقف کول. دی صورت کې یو خو د دې صورت نوم سورې انعام دی. انعام زناورو ته وایي. کافرو بعضې زناور د ځان دپاره به حلالول، بعضې به حرامول. د الله حکم یې نه منه، د پیغمبر حکم یې نه منه. خپل طبیعت چې به ورته کوم څیز ووایي چې دا حلال دی هغه به حلال ګڼه، چې کوم به ورته وایي حرام دی هغه به حرام ګڼه. د نفس غلامانو، د نفس بندګانو، د الله بندګي یې نه قبلول. دې مخکې صورت سره یې دغه ربط دی تعلق، او په دغه مناسبت باندې چې دی کې دوی د ځانه بعضې زناور حلالول حرامول کول، اخر صورت کې هغې ذکر به راځي. په دغه نسبت سره یې ورته نوم هم سورې انعام ښودی. سورة انعام یو خصوصیت مفسرین دالی کلی دی، یو خدا سورت مکی دی، او تقریبا دا مکی مکرمیت پا زندگی که آخری دور آخری روزو که دا سورت نازل شوی دی. دا یو سو آیاتو نا علاوه طول مکمل سورت دا پا یو زلبان نازل شوی دی. دا دی سورت پا خصوصیاتو که پی حدیثو نصابت دا وی دی صورت سره او یا زره فرشتی چې د الله تسبیح او سنې ویله دی صورت سره نازل شوی. یو بی بی دا آغا فرمای وی ما دا پیغمبر علیه السلام دا اوخ مهار نیولی. وی پا آغا تیم که پیغمبر علیه السلام پا اوخ بانده سورو چې دا صورت پی نازل شو، وی دا دیر بود دا وجه نا چې دا آغا وحی آغا سقل و درونوالی و آغا اوخ کین استا چې څنګه فرشتو د الله تسبیح او حمد او ثنا ویله، دغه رنګې پیغمبر علیه الصلات والسلام تسبیحات وی. هغه تسبیحات مفسرینو را نقل کړي دي. پیغمبر علیه السلام په خولې باندې دا و: سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم. دا الفاظ وی او فرشتو د الله تسبیح او ثنا بیانول. دا ډېر برکتي کلمات دي. که موږ خپل ذکر وګرځو نو موږ ته به الله ډېره فایده راکړي. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم. دی صورت کی یو سو مضامین بیانیږي. چونکه دا صورت په مکه مکرمه کې نازل شوی دی، د مکه مکرمه ټول آبادی تقریبا هغه مشرکان او بت پرست. اگر چې اغوی الله مانه چې الله شتا، خو الله سره شریکان جوړول او دا اغوی تعجب ګڼه چې څنګه دا ټول کارونه په یو ځل باندې یو خدای کولی شي، دا نشي کولی. زمون دا بوتان، زمون دا نور معبودان دام و سره امداد کوي، یوازې یو خدای سره نشي کولی. الله د هغې ذکر هم قرآن مجید کې کړی دی، اجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. یو خدای څنګه کیدی شي؟ دا خو ډېره تعجب خبره. نو دې صورت کې دلایل به پیش کیږي د الله په وحدانیت باندې، چې الله واحد لا شریک ذات دی او الله سره هیڅوک شریک نشته، نه په ذات کې نه په صفات. بل د مشرکینو رویه او بیانیږي باوجود د دلایلو نه، داسې دلایل الله پاک دوی ته دلته راوړي دي په قرآن کې، په دې صورت کې چې یو سړی د علم خاوند نه وي، سرسری نظر په هغه دلایلو باندې وغورځئ، نو هغه ته پته به ولګي چې یاره الله واحد لا شریک ذات، بل څوک د عبادت لایق نشته، دقه یو ذات. د هغه دلایلو پیش کولو باوجود هغوی انکار کو، او د انکار وجه هیڅ نه، هغوی سره هیڅ ثبوت په دې خبره نه چې دا زمونږ معبودان د الله نه علاوه دام خدایان دي، په دې باندې هیڅ دلیل نه، هیڅ ټول هغوی سره دې دلایلو نه چې کوم وته الله پیش کړي، څه قوي دلیل نشته وسه، صرف مذاق تمس ټوقي او مسخري. دا خبره ده کول چې فرشته څنګه وحی راوړي، او چې هغه وحی راوړي نو بیا مونږ ته په نظر ولې نه راځي؟ دا خبره بیا کول، او بیا قرآن مجید ته یو ځل ولې نه دی نازل شوی؟ دا لږ لږ ولې نازلیږي؟ یا دا پیغمبري ده ته ولې ورکړی شوه؟ دا یتیم، دا غریب، دلته سرداران د مکې غټ غټ قریش سرداران وو، هغوی ته پیغمبري نه ورکړی، ده ته ورکړی شو. او چې پیغمبر علیه السلام او قرآن به وی چې د مرګ نه وروسته راجندي کیدل شته، دا څنګه خبره چې سړی مړ شو نو بیا به څنګه راجندي کی؟ دا ټوقې، مسخرې، مذاق، بې سر و پا خبرې، دا د هغوی دلایل. الله یې د ټولو خبرو جواب به د دې صورت کې کوي، او بیا به پیغمبر علیه السلام ته الله تسلی او اطمینان ورکوي چې دوی دې کوي دا ټوقې او مسخرې، بې سر و پا خبرې دې دوی کوي. قرآن یو عظیم معجزه ده، ای پیغمبره ته په حق پیغمبرې، الله واحد لا شریک ذات دی، دوی که منی او که نه منی، ای پیغمبره تا له به الله کامیابي درکوي، ستا چې کوم دین دی هغې له به خدای پاک کامیابي ورکوي، په ټوله دنیا باندې به مسلمانان حکمراني کوي، د دوی غلبه به، ای پیغمبر علیه الصلات والسلام ته مطمئن اوسېږه. د پیغمبر علیه الصلات والسلام ته به تسلي دې صورت کې ملاوي، او بیا په آخر صورت کې به د دغې مشرکانو هغه رسومات، هغه جاهلانه رسومات، د هغې تردید کېږي چې د زناور به یې د ځانه حلالول حرامول، لکه مخکې چې مو او کومې منګړت خبرې چې به یې کولې، الله فرمایي چې دا زما حکم نه دی، بلکې دا د دوی خپل خود ساخته کیسې دي. دا بعضی مضامین دا به دې صورت کې الله پاک بیانه. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذی، ټول تعریفونه د هغه ذات د الله د پاره دي، هغه ذات خلق السماوات والارض چې پیدا کړی دي اسمانونه او ځمکې، وجعل الظلمات والنور او پیدا کړی دي تیارې او رڼا. دې ځای کې الله پاک دلائل پیش کړي په خپل وحدانیت باندې. الله پاک د دې خلقو ته دا خبره ښکاره کوي چې ګورئ، که دا عالم اکبر دی، دا ما پیدا کړی، ګورئ دا آسمانونه او دا ځمکې، دا غرونه، دا دریابونه، دا اونې بوټي، دا نور و سپوږمۍ ستوري، دا کائنات، دا یخنی ګرمي، دا رڼاګانې او تیارې، دا څومره عالم اکبر چې دی. الله فرمایي چې اے انسان، دا ما پیدا کړی. وګورئ بغیر ستنو چت ته وګورئ، تاسو دغسې چت جوړولی شئ، داسې ځمکه جوړولی شئ، دا نه لوی لوی غرونو ته مخامخ تاسو وګورئ، تاسو یو غونډۍ وړه جوړولی شئ، یا دا تاسو چې ما سره شریکان جوړوئ، ستاسو د الله د علاوه معبودان، دا څوک جوړولی شي دغسې؟ یا دوی ما سره په دې کسې امداد کړی دی؟ دا عالم اکبر ما جوړ کړی دی، الله فرمایي، او دا عالم اصغر ته دې خپل بدن ته وګوره، دا ستا سر د آسمان دی، دا ستا خپې د ځمکه ده، او دا ستا په دې بدن کې دا اتار چړاو دا غرونه دي، په دې ځمکه کې چې څنګه خوږې او ترخې اوبه دي، ستا په دې بدن کې خوږې او ترخې اوبه دي، څنګه چې په دې ځمکه باندې دا الله دا دا اونې بوټي دي ډکه رنګې، ستا په دې بدن باندې بعضې ځینو کې ځنګلونه ولاړ دي د ویښتو، بعضې ځای کې رنګې اونې ولاړې وي. الله فرمایي څنګه مې دغه عالم اکبر جوړ کړی دی، دا عالم اصغر من جوړ کړی دی. ستاسو دا بوتان داسې کولی شي، داسې یو عالم جوړولی شي لکه دا ما چې جوړ کړی دی؟ اے انسانه، که ته دغې عالم اکبر ته وګورې، بغیر د علم نه، بغیر د پوهې نه، صرف تاله چې ما کوم عقل در کړی دی، سوچ سمجھ مې در کړی دی، د هغې په نظر وته ته وګورې، اے انسانه، تا ته به زما وحدانیت پته ولګي، او که دې خپل بدن ته وګورې، نو تا ته به زما د خدایۍ او زما د لوی شان تا ته معلوم شي. نو دې ځای کې الله پاک په دې آیاتونو کې الله پاک یو عالم اکبر بیانوي او یو عالم اصغر بیانوي. الله فرمایي د دې دواړو خالق زیمه، نو بیا ته سجده بل چا ته ولې لګې؟ بیا سجده ما ته ولې نه لګې؟ د بل عبادت کې بیا زما عبادت ولې نه کې؟ بل نه خیر او شر غواړې، بل نه چې دی نو تمه لرې، بیا زما نه زه مشکل کښا او حاجت روا ذاتې، زه ستا حاجتونه پوره کولو والی بل څوک نشته، ستا نه تکلیفونه لرې کولو والا هغه زه یم بل څوک نشته. الحمد لله الذي تمام تعرفون ذا غزاد دپاره دي، خلق السماوات والارض چې پیدا کړی دي اسمان او ځمکه، وجعل الظلمات والنور او ګرځولی دي پیدا کړی تیارې او رڼاګانې، ثم الذين بیا هغه کسان کفرو چې کافران دي، بربهم يعدلون خپل رب سره برابرول کوي، بل څوک نه برابرای، او بیا چې برابرۍ نو هغه څوک برابرۍ چا ته خدایان وایي؟ هغه څیزونه چې هغه الله پیدا کړي. کافرو، یو طرف ته د مکې مشرکان وګورو، نو چا کاڼي ته سجده ولګوله، د کاڼي نه بت جوړ کړی دی، چا نور ته سجده ولګوله، چا سپوږمۍ ته سجده ولګوله، چا ستورو ته سجده ولګوله، چا اونې ته سجده ولګوله، چا اوبو ته سجده ولګوله، چا دې حشرات الارض ته سجده ولګوله، دې څیزونو ته حاجت روا او مشکل کښا وو، الله سره برابر کړ. او بل طرف ته آتش پرست دي، د آتش پرستو د مجوسیانو دوه خدایان، یو یزدان او یو اهرمن. یزدان چې ونو هغه خالق د خیر و، اهرمن چې ونو هغه خالق د شر و، یو ته به نور وي بل ته به ظلمت وي. هغوی ځان له یزدان او اهرمن خدایان نیولي، که عیسایان و نسواره و، هغوی به کله عیسی علیه الصلوة والسلام ته د خدای زوی وي، کله به ورته خدای وي، کله به مریم بی بي ته خدای وي، ګډوډ شوي وي تثلیث عقیده، کله به وي خدای پاک دریم به دریو نه دی. دا بل طرف ته د هندوستان مشرکان 33 کروڑ خدایان هغوی جوړ کړي و نیولي، او بیا د وروستو زمانه کې دا خلک هغوی دې حد ته راورسېدل چې زناورو ته سجدې شروع کړې، غوا ته خپل معبود وي، د غوا عبادت یې شروع کړ، تر دې حده پورې چې د غواو د زناورو ګندګو ته سجده شروع کړه، بیا دې حد ته راورسېدل چې د خپلو ښځو ته سجدې شروع کړې، دومره ذلت ته ورسېدل. الله سره برابر اول کوي داخله الله وي تاسو ما سره دا برابر اوي ثم الذين بیا ها کسان کفرو چې کافران دي بربهم پخپل رب سره یادلون برابر والي دا کاني بوتي اوني بوتي دا حشرات الارض وغيرها دا الله مخلوق دا الله سره برابر دي خالق او مخلوق برابر دي دا نشي برابر دي هو الذي دا خدای پاک هغه لوی ذات ته خلقکم چې پیدا کړی یې تاسو من تین د خاطر عالم اصغر عالم اکبر الله مخکې آیات کې بیان اوس عالم اصغر من پیدا کړی خلقکم پیدا کړی مې تاسو من تین د خاطر آدم علیه الصلاه والسلام الله پاک د خاطر پیدا کړ او د ځمکې د مختلفو اطرافو نه خوره او هغه خټه لږ مقدار کې دا غینه الله پاک جوړ کړ او بیا څنګه چې د ځمکې خوره جدا جدا و دغه سي الله د انسانيت جدا جدا بعضي خلک تور بعضي خلک سپین بعضي خلک سخت بعضي خلک نرم بعضي واړه بعضي غټ دا خدای پاک د آدم علیه السلام اولاد کې پیدا کړ ثم قضا اجلا او بیا مقرره کړه یو نیټه دی دا نو یو نیټه خو د دې د مرګ ده ثم قضا اجلا نو دې لپاره د اجل تیر مقرر کړه چې دا هر یو کس په خپل نیټه باندې مري و اجل مسمى عنده او یو نیټه مقرره خدای پاک سره ده چې هغه به دا ټول عالم بیا ختمه قیامت پر راځي هغه خدای پاک سره هغه علم خدای پاک سره دی او هغه طاقت به راوستو هغه خدای پاک سره ده الله پاک فرمائی ثم انتم تمترون بیا تاسو دیکھیم شک کرے وای کنه کدا چا پیدا کری دغه سی عالم اکبر دغه سی عالم اصغر او بیا دا غید ختمول و نظام کدا بل چا سره وی نو بیا وای دیکھ سه شک بیا تاسو کوي چیرې دا یو خدای نشی کولی دا نور خدایان کوي نو نور خدایان څنګه کوي او بیا ورستو آیات کې الله خپل علم خی تاسو ګوره یوازې په دغه قادر نه بلکې الله فرمای زستا شو د پټو د ښکارا او د ټولو رازونو علم دی ما سره او هو الذی او هو الله دا خدای پاک الله دی په سماوات په اسمانونو کې م الله دی او په الارض او په زمکه کې دی یعلم دا خدای پاک عالم دی سرکم په پټو ستاسو باندې او جهرکم او په ښکارا ستاسو باندې او یعلم ما تکسبون او عالم دی هغه چې تاسو یې کوئ که ښه عمل کوئ که بد عمل کوئ پدې ټول باندې الله پاک عالم اوس چې کله په دومره دلایلو سره الله وایي زه تاسو ته ثابتوم خپل وحدانیت خپل قدرت خپل شان دې کې بیا د اعراض سلار جوړي نه جوړي څومره نشانات الله وایي زه راوړم څومره دلایل راوړم دوی راغې نه اعراض کوي وما تأتيهم او نرازی دیتا من آیتا یو نشانا من آیات ربهم دا نشاناتو دا رب دا دینا الا کانو عنها معرزین مگر دی دی دا غینا ایراز کون ایراز کئی نمانی دری قسم انکار دلتا ذکر یو خدا کافر دا سی مخواری اعرازو کی لکه یو خبر دا سری خواه نشین دا سی مخواری پا خلیس نوی صرف اعراض دا سی مخوار بیا دوباره سو کی چه دقا اعراض زیاد شنو بیا پا خلیم اقرارو که چه نمنا اللہ فرمائی فقط کذبو بالحق تایی سر تکذیب کوئی دی پا حق سا حق نمرات قرآن دی پیغمبر علیہ السلام ذات دا غینا انکار کئی بیا پا خلیم بیاوی بی اول اعراضو که او بیا پا خلیم اقرارو که چه ندو منی لما جاءهم هر کله چې راغی دی قرآن و تراغ پیغمبر و تراغ دا غینه انکار دا دو قسمه انکار یو اعراض شو مخیوار بلی پا خلی بانده انکارو که او بیا پا دقی بانده اکتفا و نکلا بیا چه دینو توقی مسخری شو رو کر فسوف یأتیهم فزرد چرا بشی دویتا انباء ما حقیقت او خبر ده هغه کانو به استاجیون چې دوی په هغه پورې ټوکی کوي د الله د عذاب نه د قیامت نه د حق نه چې دا دوی کوم انکار کوي الله فرمای او ټوکی او مسخره او پسې کوي د دې حقیقت په دې تخکار شي دا درې قسمه انکار شو، یو اعراض او بیا تکذیب او بیا استهزاء. دا درې قسمه انکار په درې طریقو سره دوی د حق نه انکار. دوباره دا سبق وایي: الحمد لله الذي تمام تعریفنا د الله د پاره دي، الذي هغه ذات خلق السماوات چې پیدا کړي دي اسمانونه والارض وزمکا، وجعل الظلمات والنور او پیدا کړي د تیارې او رڼا. ثم الذين بیا هغه کسان کفرو چې کافران دي، بربهم په خپل رب سره یعدلون برابر والی کوي، نور د الله مخلوقات الله سره برابر ای. هو الذي دا خدای پاک هغه لوی ذات دی، خلقکم چې پیدا کړی یې تاسو من طینین د خټین، آدم علیه الصلات والسلام یې د خټینه پیدا کړ، بیا د هغه نه نسل د هغه خور کړ. ثم قضا اجلا، بیا مقرر کړی یو نیټه د مرګ د دوی. واجل مسما عنده، او یو نیټه مقرره ده خدای پاک سره چې هغه د قیامت نیټه ده. ثم انتم تمترون، بیا تاسو په دې کې شک کوونکی. وهو الله، دغه خدای پاک دی، فی السماوات په اسمانونو کې دی، وفی الارض په ځمکه کې دی. یعلم، دا خدای پاک عالم دی، سرکم په پټو ستاسو باندې، وجهرکم او په ښکاره ستاسو باندې که تاسو سپټ عمل کوئ او که بد عمل کوئ. ویعلم ما تکسبون، او عالم دی په هغه باندې چې تاسو څه عمل کوئ. وما تاتيهم نرازي تاسو ته من آیت، یو نشانا من آیات ربهم، دا نشانات و درخ پلنا، الا کانو مگر ودوی عنها داغین مورزین، اعراض کون کی. فقد کذبو بالحق، پتائی سر تکذیب کئی پا حق سرا. لما جاءهم، هر کل چراغ دوی تا چه قرآن دے یا پیغمبر علیہ الصلات والسلام دے. فسوف یاتیهم، زرد چرابش دوی تا، انباء ما، حقیقت ده هغه سیس کانو چې دوی به پاغه باندې استهزئون، ټوقی کون کې دغه حقیقت په دوی تخکاره شي چې کله الله عذاب راشي بیا به دوی اوویني چې یقیني د الله عذاب پراغه، یا قیامت راشي الله ته مخامخ شي دوی، بیا به دوی ووایي چې یقیني الله چې سوی ادا خو حق. صدق الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين. اللهم طهر قلبي من النفاق، وعملي من الرياء، ولساني من الكذب، وعيني من الخيانة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحياء والممات. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين، برحمتك يا أرحم الراحمين.